Radio 1. Het NOS-journaal. Palestijnen zijn woedend op de nieuwe Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir. Ze noemen het bezoek van de extreemrechtse politicus aan de Tempelberg een ongekende provocatie. Op de heuvel in Oost-Jeruzalem staat de Al-Aqsa-moskee. Gvir zegt dat de heilige plaats toegankelijk moet zijn voor iedereen en dat ook Joden er vrij moeten kunnen bidden zonder enige beperking. Supermarktketen Jumbo heeft voor het eerst in zijn bestaan in een jaar meer dan 10 miljard euro omgezet. Dat kwam mede door het verhogen van de prijzen. Jumbo behoudt naar eigen zeggen een marktaandeel van ongeveer 22%. Het aantal verkeersdoden neemt weer toe na een jaarlange daling. 578 mensen kwamen vorig jaar om het leven. Komt naar voren uit cijfers van de politie en verzekeraars waar de Telegraaf over schrijft. Ook het aantal fietsers dat betrokken is bij dodelijke ongelukken stijgt. En de beoogde kazerne bij Zeewolde moet plek gaan bieden aan zo'n 7000 militairen. Er komen verder zo'n 1300 opleidingsplekken. Het kabinet neemt waarschijnlijk binnen een half jaar een definitief besluit over de bouw. ANWB Verkeersinformatie met file op de A10, de ringweg van Amsterdam. De binnenring van de A10 Zuid, een ongeluk bij knooppunt de Nieuwemeer. 3 kilometer file, daar met een kwartier vertraging. Een kapotte auto blokkeert de rechterrijstrook van de A28... vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Nijkerk, ook daar 10 minuten op onthoud. 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Epe. Die heeft de vangrail behoorlijk vernield. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook en het gaat zeker nog tot 1 uur of 4 vanmiddag duren. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Waarschuwing gisteren van het hoofd van de NASA, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. We zitten in een ruimterace en die wordt de komende 2 jaar beslist. Hij kijkt met name met argusogen naar de Chinezen. We moeten oppassen dat zij niet onder het mom van wetenschappelijk onderzoek voet krijgen op de maan en dan zeggen, blijf buiten, dit is ons territorium. Aldus Bill Nelson, zelf voormalig astronaut en tegenwoordig dus de baas van de NASA. Daarmee lijken we weer terug in de sferen van de Koude Oorlog, toen de race om de hegemonie in het heelal in volle gang was, toen de Verenigde Staten en Rusland in een wetrace waren verwikkeld. Die twee landen werken tegenwoordig samen overigens in het internationale ruimtestation ISS. Zo goed als dat nog gaat, met de oorlog in Oekraïne op de achtergrond. En de astronauten in dat ISS hebben sinds een paar weken een probleem. De Soyuz-capsule die 3 bemanningsleden moet terugbrengen naar de aarde is kapot. Het ding lekt koelvloeistof, waardoor het ruimtevaartuig zeer waarschijnlijk onbruikbaar is. En de astronauten vastzitten in dat Space Station totdat er een oplossing is gevonden. Doet een beetje denken aan Apollo 13. Weet u nog, die maanmissie die moest worden afgebroken toen het ruimtevaartuig onderweg naar de maan schade opliep. En de bemanning ternauwernood en met heel veel kunst en vliegwerk, knip en plakwerk, letterlijk veilig kon terugkeren naar de aarde. Philip Schonians is projectmanager van de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, betrokken ook bij dat ISS, bij het maanprogramma en bij het Marsprogramma. Nou, komt allemaal samen. Goedemorgen. Goedemorgen, leuk om hier te zijn. Ja, hoe is het eigenlijk met die 7 astronauten in dat ISS op dit moment? Ja, die gaan prima. Die hebben het nog steeds naar de zin. Het enige wat de Russen op het ogenblik nog even niet doen zijn ruimtewandelingen. Er zijn 2 belangrijke ruimtewandelingen uitgesteld en daar horen we hopelijk volgende week van wanneer die kunnen doorgaan. Maar ze zitten vast. Als er iets gebeurt, kunnen in ieder geval 3 van de 7 niet weg. Ja, dat is nu eigenlijk op korte termijn het grootste probleem. Zo, wij zijn van plan om weg te gaan. Gepland is eind maart. Ja. Maar als er nu een groot probleem zich voordoet, dan is inderdaad de normale situatie dat je raket hangt nog aan dat ISS en is ook daarmee meteen je ontsnappingsvoertuig. En dat kan nu even niet voor die 3. Nee, daar zou een gewone sterveling tamelijk nerveus van worden. Ik wel, u niet? Ja, maar misschien zou je ook al nerveus worden om überhaupt in dat ruimtestation te zitten. Ja, het doet ze niet. Ze worden er niet nerveus van. Ze liggen er niet van wakker dat als er iets misgaat dat ze, nou ja, niet weg kunnen. Ja, dat is niet fijn, maar het is ook nog nooit gebeurd. Maar dat wil wel zeggen, we moeten natuurlijk de mogelijkheid hebben om mensen te evacueren. En daar wordt nu aan gewerkt. Dus de Russen zeggen dat ze in de komende weken met een besluit komen van ofwel ze kunnen die Soyuz nog gebruiken. Ja. Want weliswaar is de buitenste temperatuurregeling die aan de buitenkant van de raket zit, die is nu kapot. De koelvloeistof is allemaal uitgelekt. Ja. Maar binnenin zitten ook nog temperatuurregelsystemen. Die kunnen het niet op de geplande 18 tot 25 graden houden. Het is al boven de 30 geweest, 30, 35 graden. Ja. Nou, ze zitten ook te kijken of ze misschien met een snellere terugkeer naar de aarde, met een wat steilere dampkringen, dan krijg je wat meer G-krachten, maar dan duurt het korter. Of dat misschien zou kunnen. Dus, of een nieuwe Soyuz lanceren. Hoe vaak hebt u de afgelopen weken gedacht aan dat ene zinnetje? Houston, we have a problem. Ja. Ja, hier hebben ze wel een probleem, ja. Ja, dat was de zin uit Apollo 13 destijds. Komt dit goed? Dat denk ik wel. En, maar zeker weten doet u het niet. Nou, er zijn altijd oplossingen. Het zou mij niet verbazen als uiteindelijk de oplossing wordt dat de Russen een nieuwe Soyuz gaan lanceren. Ja. Maar dat is natuurlijk enorm duur en de Russen zijn niet echt erg rijk op het ogenblik. Nee. En dat zouden ze kunnen doen ergens in maart. Maar dan hebben ze gewoon één extra raket moeten lanceren. Misschien willen ze dat wel niet. En dan zouden ze kunnen vragen aan die drie bemanningsleden of die misschien een halfjaartje langer willen blijven en dan met die raket teruggaan. En dan is er eigenlijk geen schade afgezien van het feit dat die drie mensen een halfjaartje langer moesten blijven. En dat is al eens eerder gebeurd. Dus dat is niet ondenkbaar. Meneer Schoonehans, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we beginnen met de uitspraak en de waarschuwing uit de mond van het hoofd van de NASA. Zelf oud-astronaut. Die zegt met zoveel woorden: jongens, pas op, we moeten bang zijn voor de Chinezen. Want als die eenmaal voet aan de grond hebben op de maan, dan zijn wij daar straks niet meer welkom. Althans, daar is hij bang voor. Dit is een soort ruimtewedloop die de komende 2 jaar wordt beslist. Bent u het met hem eens? Niet helemaal. Ik denk dat zeker is dat de Chinezen in hoog tempo bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen. Mm. En dat kunnen ze natuurlijk ook heel goed, want ze zijn een centraal geleide economie met veel high-tech kennis. En zowel in Europa als in Amerika moeten wij met 28 lidstaten overleggen. En in Amerika is niet veel anders met congresleden uit alle staten. Dus er is veel meer. Wij zijn niet zo wendbaar als dat de Chinezen zijn. Dus in die zin dat zij snel zullen gaan. Dat is inderdaad wel zeker. Maar ik ben niet zo heel erg bezorgd over dat er daadwerkelijk een strijd zou gaan plaatsvinden op de maan. En bovendien. Maar hij wel. Ja, hij in elk geval maakt hij dat proviso. Ik weet niet zeker of hij echt wel bang voor is. Maar er is de mogelijkheid. En eigenlijk willen ze liever niet dat de mogelijkheid er is. Dus dat hun technologische voorsprong verloren gaat. Die ze nu zeker nog wel hebben. Ja. En ik denk dat Amerika er sowieso oncomfortabel mee is. Dat als andere landen in de buurt komen of zelfs overvleugelen. Maar het mag ook helemaal niet volgens het Space Treaty. Nee, maar daar komen we nog wel over te spreken. Want er mag wel meer niet in de wereld. Allemaal afgesproken onder de vlag van de Verenigde Naties. En daar houden de Chinezen zich ook niet altijd aan. Ja, daar heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Weliswaar is er afgesproken dat we op geen enkele manier iemand zich een stukje maan mag toe-eigenen. Maar dan is de rest de vraag, wat als iemand het nou gewoon toch doet? Ja, ja. Want dat is ook afgesproken in de Zuid-Chinese Zee. Bijvoorbeeld met een paar eilanden daar. Die mochten ook niet in het bezit komen van China. En al helemaal niet voor militaire doeleinden worden ingezet, doen ze toch. Dus met andere woorden, welke garantie ligt daar dan dat de Chinezen zich aan dat verdrag voor de ruimte zouden gaan houden? Nou, ik denk dat het heel moeilijk zou zijn, mochten ze dat willen, om zoiets te handhaven. Stel de Chinezen zeggen, nou, dit stukje Zuidpool van de maan, dat daarvan vinden we vanaf nu dat dat van ons is. Mm. Ja, wat gaan ze doen als iemand anders daar toch een raket naartoe stuurt? Nou ja, ik begrijp dat je de dingen op de grond daar neer kan zetten die, laten we zeggen, in ieder geval verstorend kunnen werken voor de landing en de aanwezigheid van een ander. Ja, dat is inderdaad, zijn dit soort communicatietechnologieën zijn bij ons ook het hoogst beveiligd. Zoals bijvoorbeeld ons Galileo navigatiesatellietprogramma. Dat is het strengst beveiligde programma. Het Europese GPS-systeem, zeg maar. Ja. En die mensen die in dat gebouw werken, die mogen ook hun spullen niet mee naar buiten nemen. Die moeten een aparte draaideur voor. En juist omdat we niet willen dat ooit iemand dat zou kunnen storen. En dat wordt op de maan misschien ook wel belangrijk. En in elk geval wil iedereen ervoor zorgen dat je niet de kans biedt aan andere mogelijkheden om zo te denken. Maar de Chinezen hebben zelf al geantwoord dat zij natuurlijk voor vredelievende doeleinden liever zou willen samenwerken. Het grootste probleem daarvan is dat de Amerikanen heel erg bang zijn voor het weglekken van technologie naar China. Zoals ook in de economie en eigenlijk in alle sectoren, toch? Ja, die angst is denk ik wel gerechtvaardigd. Ja. Maar wat we nu zien bij het ISS, die samenwerking is juist heel, heel erg belangrijk. En dat was dus tot nu toe de samenwerking met Rusland. Maar daarvan zie je bijvoorbeeld dat voor dat ruimtestation ISS is een Russische raket en een Amerikaanse raket. Dus die zijn uitwisselbaar. Ja. We hebben een Russisch Mission Control Center en een Amerikaans Mission Control Center in Houston. Hm. Die zijn elkaars backup. Het mooiste zou zijn als uiteindelijk een maanprogramma ontstaat met misschien een maanbasis. Want we willen allemaal uiteindelijk voor wat langere tijd op de maan kunnen blijven. Dat ook daar die systemen als complementair gezien gaan worden in plaats van als vijandig. Ja, nou ja, dat zou prachtig zijn. Alleen de praktijk is vaak wat witbarstiger. Tot nu toe is dat in de ruimtevaart niet zo. Nou, en de laatste tijd niet, maar in den beginnen natuurlijk wel. Ja, dat was gewoon. Daar vond ik dat dat echt anders was. Dat was echt gewoon een strijd van wie toont eerste? Aan ja, dat zijn technologie het beste is. En die politieke component die zit er nu ook nog steeds in. Van belang is voor zowel Amerika als voor China om aan te tonen dat zij op technologiegebied heel veel voorstellen. Wie staat er als eerste op de maan straks? Ik denk toch een Amerikaan, een vrouw en iemand van kleur, zoals de Amerikanen nu willen in 2025 of misschien 2026. Maar ik denk dat dat nog steeds eerder is dan China. Ja, nog steeds. Ja. Denkt u dat of weet u dat? Nou ja, we weten natuurlijk minder van wat er in China gebeurt dan wat er in Amerika gebeurt. Ja. Dus van Amerika kan ik het wel enigszins voorspellen. Ja. Maar van China niet. Maar voor zover wij weten zijn ze nog niet zover. Nee. De Amerikanen willen vooral naar de maan als springplank naar Mars. Althans, dat is de hele tijd gezegd. En van de Chinezen wordt nu gezegd ze willen vooral naar de maan vanwege de grondstoffen die daar zitten. Ja, nou, om het eerst te beginnen, tot een aantal jaar geleden was dat inderdaad het hoofddoel van de Amerikanen. Om technologieën uit te testen om later naar Mars te gaan. Want de maanden waren ze immers al geweest. Nou, inmiddels zijn ze daar wel wat in opgeschoven richting de mening van de anderen dat de maan zelf wetenschappelijk ook interessant is. Hmm. En voor de Chinezen geldt denk ik hetzelfde. En waar het delven van grondstoffen op de maan, dat is toch echt wel een heel erg moeilijke zaak. Zij zitten achter dat helium-3 aan, toch? Ja, helium-3. Wat is dat? Helium-3 is een isotoop van helium. Normaal is helium-4, er zitten twee protonen, twee neutronen in. Helium-3, maar één neutron. En van de helium-3 kan je in een kernfusiereactor maar dat kunnen we nog niet, maar daar zou je theoretisch veel schone energie kunnen maken zonder dat het radioactief is en met geen restafval. Juist, want dus dat wordt telkens gezegd als tegenhanger van een nucleaire kerncentrale zoals we die nu kennen. Als je kernfusie kunt toepassen, het omgekeerde proces als het ware, is het veel schoner en levert het ook veel meer energie op. Ja, maar ik heb ooit dus als eerste baan gesolliciteerd naar een baan voor onderzoek naar kernfusie. Ja. Heel lang geleden. En toen waren we er al mee bezig en het is nog steeds niet werkend. En je hebt enorme hoge temperaturen nodig en heel grote magneetvelden om zo'n plasma dan bij elkaar te houden wat dan die energie moet opleveren. En het schijnt dat als je datzelfde met helium-3 wil doen in plaats van helium-4, heb je nog veel hogere temperaturen nodig. Dus wij kunnen dat volgens nog helemaal niet. Nee, althans niet nu. Niet nu. Nee. Nee, maar als het straks wel kan en je hebt toegang tot dat helium-3 op de maan, dan moet je trouwens ook nog van die maan afkrijgen, lijkt me. Ja, ik heb nog toch even de getalletjes nagezocht die erbij horen. Als je het wil doen om geld te verdienen, is het eigenlijk al heel lastig. Want het kost ongeveer $1400 per gram. Ja. Dus zeg maar 100 kilo zou je mee terug kunnen nemen, kost $140 miljoen dollar. Maar daar kun je niet een raket voor heen en weer schieten. Dus het is economisch niet echt rendabel. Mm. Bovendien moet je voor die 100 kilo zou je ongeveer 1500 ton of 150 ton maanstof moeten verhitten tot 600 graden om het eruit te krijgen. En daar is al helemaal de energie niet voor op de maan. Dus ik denk dat technologisch ongelooflijk moeilijk is. En ook al is helium-3 veel meer voorkomend op de maan dan op aarde, ja, is dat toch nog steeds ontzettend moeilijk. Nou, toch hebben de Chinezen daar wel iets van dat helium-3 al weggehaald. Want ze zijn niet bemand weliswaar, maar toch met een robotachtig voertuig op die maan geweest. Ja, de Chang'e 5, die heeft een kristalletje meegenomen. Ja. En de hoeveelheid helium-3 daarin zit schijnt ongeveer zoveel te zijn als een menselijke haar. Dus het is heel erg weinig. Ik zou mijzelf al afvragen of ze daar het benodigde onderzoek mee kunnen doen, wat ze daarvoor zouden moeten doen om te weten hoe dat eruit ziet en wat ermee kan. Ja, maar is het dan toch weer de ouderwetse prestigestrijd om naar die maan toe te gaan? Of zit daar toch nog een andere praktische kant aan vast? Nou, ik denk dat het zeker een streven is om een wat meer permanenter verblijf op die maan te krijgen. En wat naar mijn smaak interessanter is water en maanstof. Hoe daar energie van gemaakt kan worden. En op de Zuidpool, daar is ijs. Ja. En dat ijs, daar kan tot water gemaakt worden. Sterker nog, dat is ook wel nodig als je daar wil verblijven. Want wij kunnen nou helemaal niet zonder water. Precies, je moet water ermee. Kan ook zuurstof uitgehaald worden uit het water. Ja. En kunnen we ook niet zonder. Dus dat is ook mooi meegenomen. Ja. En van een mengsel van maanstof en water, zou er brandstof gemaakt kunnen worden voor een raket om verder te gaan of om weer terug te gaan. Dus dat zijn de grondstoffen die zijn Heel belangrijk daar. Ja. Maar dan is het nog steeds de bedoeling om het daar te gebruiken. Dus uiteindelijk heb ik al eens eerder gezegd, we moeten bij Maan en later ook Mars moeten we leren leven met wat we daar hebben. Ja. Om dat niet allemaal daar naartoe te hoeven slepen. En dat is echt belangrijk. Maar dus het naar de aarde toe slepen, daar geloof ik wat minder in. Nou ja, vandaar dat er ook wordt gesproken over een hele infrastructuur op en rondom die Maan. We hebben elkaar eerder wel eens gesproken in dit programma over een nieuw ruimtestation dat dan rondom die Maan moet gaan draaien. Ook met ESA bijdragen daaraan. Daar hebt u zelf ook aan meegewerkt. Maar er speelt nog veel meer. Want op dit moment moeten die raketten in feite zonder een vorm van GPS richting die Maan. Er gaat ontzettend veel rekenwerk in zitten, begrijp ik altijd. Vandaar die Mission Control met al die knappe koppen die daar zitten te rekenen om die raket de goede kant op te sturen. Maar we hebben geen satellieten rondom de Maan. Is dat iets waar ook de ESA mee bezig is om daar een satellietnetwerk rondom die Maan te krijgen? Ja, we hadden in november onze driejaarlijke bespreking met alle Europese ministers die over ruimtevaart gaan. En daar worden dan de budgetten toegekend voor steeds de komende 3 jaar. Ja. En daar is nu ook het zogenaamde Moonlight-programma is daar goedgekeurd. En dat is een programma wat tot doel heeft om satellieten om de Maan te laten draaien. Die kunnen zorgen voor communicatie en navigatie. Want het is nog altijd zo, dat zagen we aan het einde van het vorige kalenderjaar, toen die Artemis 1 richting de Maan ging en achterlangs draaide om weer terug te vliegen uiteindelijk, nadat hij een paar rondjes om die Maan heeft gedraaid. Het contact is er nog altijd niet aan de achterkant van de Maan. Dat is net als in de jaren 60 en 70. Stilte. En dan maar hopen dat het goed komt. Ja, dat gaat komen. Maar dat gaat al eerder komen als dat maanruimtestation waar we nu aan werken, als dat er is. Want dat hangt in een baan waarvan het baanvlak staat de haaks op de aarde. Die is altijd zichtbaar vanaf de aarde. En kan ook communicatie onderhouden met een ruimtevaartuig wat toevallig even achter de maan langs gaat. En dat is ergens in 2025 moet dat probleem in elk geval opgelost zijn. Ja. Het is nog steeds beter om een netwerk te hebben van satellieten die ook betere plaatsbepaling op de maan zelf. Want op de maan is echt moeilijk om plaatsbepaling te doen door wat je daar ziet. Want het is je weet niet waar grijs. Je bent. Het is grijs met geen contrast. Ook Mars. Heel moeilijk en op Mars is het rood. Ja. En weet je ook niet waar je bent. Geldt hetzelfde voor. Dus dat is moeilijk door te kijken waar je bent, om daardoor te weten waar je precies bent. En daar heb je veel kennis vooraf voor nodig. En die wordt geleverd door satellieten die omheen draaien. Maar ja, beter als er een soort van GPS-systeem is daar ook. Ja, maar dat is er nog niet. Nee, maar komt wel. Ja. En wordt dat dan ook een satellietsysteem waar Europa, dus de ESA, een bijdrage aan gaat leveren? Of is het weer of Chinees of Amerikaans? Of zitten er straks weer 3 systemen? Dat is wel een goede vraag. Eigenlijk weet ik dat niet. Maar het Moonlight-systeem, dat is voornamelijk Europees. En laten we alsjeblieft hopen dat we niet 3 systemen gaan maken. Maar het is belangrijk en het is ook iets wat wat we graag willen en waarin geïnvesteerd gaat worden. Ja. Bij de wedloop rondom de landing op de maan, de nieuwe landing op de maan, gaat het dan dus tussen de Chinezen en de Amerikanen, waarvan u zegt, nou, dat gaan die Amerikanen, denk ik, winnen. Europa gaat niet. Wij hebben niet eens een eigen ruimtevaartuig. Nou ja, in wezen gaan wij wel. Want van die Orion-capsule die op de Artemis 1 en de SLS-raket onlangs gelanceerd is, daarvan maakt Europa ongeveer de helft. Zeker. En dat is aan de achterkant, hè? Ook de zonnepanelen? Ja, de zonnepanelen, de voortstuwing, de energievoorziening, zuurstof, water. En voor ons is dat eigenlijk de eerste stap richting ook bemand ruimtevaartprogramma waar wij zelf onze eigen raket gaan. Dus eigenlijk is het voor met de lidstaat, dit is waarmee we laten zien dat we dit zouden kunnen. En het wordt natuurlijk ook steeds belangrijker, zeker nu we zien dat misschien Rusland wel wegvalt uit dit soort internationale samenwerking. Ja. En wij met dit programma en met onze bijdrage aan dat ruimtestation hebben we ook volgens nogal 3 tickets richting Maan uitonderhandeld in die samenwerking. Wanneer gaat de eerste Europeaan voet zetten op de Maan? Voetzet is nog niet bepaald. We gaan naar dat ruimtestation rondom de maan in 27 en 28. En we zijn nu bezig om te kijken of het derde ticket kan worden geconverteerd naar een ticket naar het maanoppervlak. En dat zou dan voor 2030 moeten gebeuren. Voor 2030 zet de eerste Europeaan voet op de maan. Dat is het plan. En gaat dat lukken? Nou ja, dit zijn grote infrastructurele projecten. Ja. Betuwe-lijnen vertragen, de Sagrada Familia is vertragen. Maar ja, je ziet nu in deze tijd, met die oorlog op de achtergrond, de energiecrisis, dat onder druk alles vloeibaar wordt. En als je dan kijkt naar, nou ja, het is bijna militair strategisch ook weer, dat we naar de hemellichamen kijken. Dat kunt u toch ook niet ontkennen, toch? Nou, de ruimte wordt zeker een strategisch belang. Ja. En we zien al hoe ontzettend de hele economie afhankelijk is van de ruimtevaart. We zien bij die oorlog in Oekraïne hoe ongelooflijk groot het belang van de ruimtevaart is voor de informatievoorziening. Ja. En ja, dat is iets wat zich alleen nog maar door zal zetten. Dus Trump had het ook al over de Space Force. Als, naast de Nou ja, Ronald Reagan had het er ook al over. Ja, dat belangrijk gaat worden. Ja. Ik denk dat ook zo is. Moeten wij toch als de sodemieter ons eigen ruimtevaartuig hebben als Europa? Dan kan dat toch niet anders als wij, laten we zeggen, ook militair en strategisch als wereldspeler op eigen benen willen gaan staan? Nou, we hebben om te beginnen, we hebben natuurlijk raketten. Ja. Die gebruiken we om satellieten om de aarde te sturen. Ja, waar deze discussie gaat is om een raket om mensen, zelfstandig mensen. Ja. Nou, en ik denk dat het strategisch belang van de ruimte is heel erg hoog. Ja. Nou, misschien is het strategisch militair belang van het kunnen in de ruimte inschieten van mensen wat minder hoog. Dat is vooral voor inspiratie en wetenschappelijk doel. Is maar dat, ja, goed, als je als Europa ook mee wil doen op dat grote wereldtoneel, waar prestige ook een rol speelt. Is er sprake van een oproep vanuit de ESA aan Brussel bijvoorbeeld? Jongens, maak hier dan geld voor vrij, zodat wij als de sodemieter zo'n eigen ruimtevaartuig kunnen bouwen? Nou, dat is zeker een lange termijn doel, ja. En we zijn daar al jaren over bezig. En tot nu toe hebben de lidstaten daar niet in willen investeren. Maar onze directeur-generaal van ESA, die heeft nu ook aangegeven dat de Europese, dat, zeg maar, de onafhankelijkheid van Europa in dit veld, dat van steeds groter belang wordt. En dat we daar dus mee verder willen. Nou ja, dat geldt ook misschien wel voor de Amerikanen om hun belangen wat te verdelen. Want ze zijn nu wel heel afhankelijk van meneer Musk. Ja, Musk heeft een grote rol. Dat is zeker. En het is me natuurlijk al vaak gevraagd van wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Ja, nou, voor mij is de balans, als ik de balans opmaak, toch positief. Want hij heeft een enorme push gegeven aan die hele ruimtevaart. Hij heeft de 60 lanceringen afgelopen jaar. Ja, lanceringen worden goedkoper. Ja. Ze werken. Wat lastig is dat hij zoveel geld heeft dat hij heel veel invloed heeft. En hij heeft een wat grillig karakter. Zullen maar zeggen, dus dat is wat moeilijker. Maar ik vind dat de netto-balans heel goed is. En zeker als er nog andere partijen bijkomen. Als inderdaad Blue Origin van Bezos en Boeing. Als die ook ruimtevaartuigen kunnen gaan maken. En die, ze krijgen die de ruimte in. Nou, geloof ik dat Bezos een beetje buiten de deur wordt gehouden daar, toch? Nou ja, hij heeft willen meedingen. Daar hadden we het al over. Hè? Ja. In vorige keer naar de maanlander. En dat leidde tot een rechtszaak. En die heeft hij verloren. Maar er komt nu een tweede request for information. Nou, daarna een request for proposal van NASA. Ja. Dus dat naast SpaceX willen ze uiteindelijk toch nog een tweede leverancier van maanlander hebben. Ja. Maar ondertussen kan SpaceX wel beginnen. En dat is heel goed, want ze hebben 7 maanden verloren. En SpaceX is Musk, hè? Ja. Voor de duidelijkheid. En dat is ook de man die de westerse astronauten, als die niet met een Soyuz meegaan, richting dat ruimtestation brengen. In die capsule van hem zitten 4 mensen, normaal gesproken. Althans, er zitten 4 stoelen in, toch? Ja. In een Soyuz 3. De Soyuz is een echte ouderwetse raket, zoals we die kennen uit de jaren 60 en 70. Op elkaar gepropt met z'n drieën in zo'n diamantvormig ding. Ja, ik heb er wel eens in gezeten. En dat is echt ongelooflijk klein. En de twee aan de zijkanten kunnen er niet uit zonder dat eerst de middelste eruit gaat. Dat is echt heel klein. Ja. Die SpaceX-capsule is wat groter. En daarom was ook de vraag of Musk misschien op een of andere manier van dienst zou kunnen zijn als er echt geen Russische oplossing komt. Ja. Want hij is in principe ontworpen voor 7 personen, maar er zitten maar 4 stoelen in. Ja. Dus het is niet helemaal duidelijk, en dat heeft NASA ook niet verteld welke vraag ze precies hebben gesteld aan Musk. Van kunnen die andere 3 ook mee met deze capsule die daar nu hangt? Met die Dragon-capsule van SpaceX? Ja. Of kunnen jullie een tweede Dragon sturen om ze op te halen, mocht dat nodig zijn? En het antwoord is nog niet gekomen? Nee. En we weten niet de precieze vraag, daarom weten we ook niet het precieze antwoord. Maar het lijkt me dat je niet zomaar 3 stoelen erbij kan zetten in zo'n capsule. Nee. En het is ook al zo dat, ik weet niet precies hoe het is bij SpaceX, maar bij de Soyuz is het zo dat die stoel, dat is jouw persoonlijke stoel. Daar zit een schuim in en dat schuim is rondom jouw lichaam gegoten, zodat het precies aansluit overal, zodat de G-krachten helemaal regelmatig over je lichaam... Zoals in een Formule 1 auto eigenlijk? Ja. Min of meer. Ja, maar en dat betekent dus ook, dat is wel eens over nagedacht. Stel dat je met een andere Soyuz terug zou moeten, dan moet je ook dat foamgedeelte uit jouw stoel halen en dan in de stoel van die andere zetten. Ja. Dus ik heb geen idee of je met kunst en vliegwerk, want nogmaals, onder druk wordt alles vloeibaar. Ja. Of je die stoeltjes uit de Soyuz kan kunnen halen en op een of andere manier vastklimmen met wat daar is. Maar dan krijg je een soort Apollo 13 scenario. Want dit is wat we daar hebben. Ah, ja, daar hebben ze letterlijk geknipt en geplakt. Ja, een lijm en plak met duct tape, maar je stoel vast in die Dragon en we gaan op hoop van zegen met z'n allen naar huis. Ja. Maar ja, dat zo'n soort scenario daar, dat is nog totaal niet in ontwikkeling. We wachten eerst af op de Russen, wat die gaan doen. Ja. Of ze gaan besluiten of er een tweede Soyuz komt of niet. Ja, dat zijn we toch met deze gaan. Ja, en dan zou een deel van de bemanning dus langer moeten blijven en dan een half jaar langer dan gepland in dat ruimtestation moeten verblijven. Mogelijk, ja. We hebben het over één ding nog niet gehad als het ging om China. Dat is de samenwerking die de Chinezen ook lijken te zoeken met de Golfstaten. Ja, dat vond ik heel bijzonder nieuws van de week. Dat de Golfstaten aan het beginnen worden steeds actiever. De Arabische Emiraten hebben ook al een raket of een voertuig naar de maan gelanceerd. Dus, het wordt daar druk. Het wordt daar druk. En de Chinezen wilden al samenwerken met de Russen. Ze hebben een hoop van hun ontwerpen zijn gekopieerd van de Russen. We zoeken ook weer toenadering tot elkaar in die twee landen de laatste tijd? Ja. Maar het is heel bijzonder dat ze nu kijken naar de Emiraten. Of naar 7 of 8 landen in het Midden-Oosten. En wat daar bijzonder aan is ook dat die landen hebben ook het zogenaamde Artemis-akkoord ondertekend. Dus dat is een overeenkomst waar ze kijken, dat geleid door de Amerikanen met de 23 landen, waar ook een aantal van die golfstaten in zitten. Mm. En als de Chinezen nou met hen samen zouden werken, dan zitten die eigenlijk die Arabische landen zitten dan in twee kampen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Maar het zijn pas de eerste schermutselingen tussen de Golfstaten en China. En die gaan nu expliciet over het trainen van taikonauten. Dat is de Chinese naam voor astronauten. Ja, wat taikon betekent ruimte. Ja. Toch? Dus dat is. Het is een nieuwe ontwikkeling die interessant is. En we gaan dat met belangstelling volgen. Ja, het is wel echt de volgende stap in de ruimtevaart, hè? We waren dichter bij de aarde de laatste decennia, sinds het maanprogramma werd stopgezet, het Apollo-programma. Maar het is nu weer in volle hevigheid bezig. Nou ja, het is zeker dat de exploratie wordt belangrijker. Misschien wel voor technology push, om te kijken hoe ver we kunnen komen. Maar ook voor wetenschap, inspiratie en de exploratiedrang van de mens draagt hier toch ook wel aan bij. Goed, resumerend. Die 7 astronauten in het ISS zitten daar voorlopig vast. Misschien wel langer dan gepland, althans een aantal van hen. In de tussentijd moeten we vooral hopen dat er niks fout gaat daarboven. Want dan is er serieus een probleem. Ja, en dat zal waarschijnlijk wel goed gaan. Maar dat is net alsof je geen backup maakt van je computer. En dat gaat waarschijnlijk wel goed tot het niet goed gaat. En in de tussentijd is die race om de maan in volle gang. En u bent het niet helemaal eens met die NASA-topman... dat we bang moeten zijn voor de Chinezen. Maar binnen 2 jaar is wel beslist wie daar als eerste terugkeert. Ja, binnen korte termijn. Korte termijn. Ja. En dat zijn dan de Amerikanen, denkt u? Ik vermoed van wel. Nou, dat Europese ruimtevaart. Tuig nog. We komt eraan. Komt eraan. Hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv met Willemijn Veenhoven. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 luistert naar... Ik ben Irene Bakker, ik woon in Gouda. Wat speelt er in de samenleving dat volgens jou meer aandacht verdient op NPO Radio 1? Meer de blik op de toekomst. We hobbelen van crisis naar crisis. Er zijn ook nog heel veel mooie dingen om ons op te kunnen richten. En dat is wat ik wel meer zou willen horen. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Daar vind je ook wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig,